hatukatai huwa alladhi hama alislam, lakini silaha ilikuja kuhamu Uislamu, maana kulipita dhulma iliyopita mpaka, kulipita maonevu iliyopita mpaka, anaadhibiwa mtu, anawawa mtu basi kwa imani yake tu. Na watu walifunga mikono amri ya kuipata, wakastahimili miaka na miaka watu, mpaka wanaambiwa amri ondokeni kwanza hapa pahala pa kufaini, wanaondoka watu wanyonge kabisa. Mara ngapi na ngapi watu wamehajiri mpaka ilifukuja amri kwamba sasa jiteteeni. Watu wameumia wengi, kuna waliofungwa farasi wawili, wanawake, mguu mmoja farasi mmoja, mguu wa pili farasi wawili, farasi wale wanatolewa shoti pande mbili, mwanamke anachanika katikati, madamu anamtoka. Kuna waliofikishiwa kila aina ya fidhilali na fedheha, bado watu wakupigana. Ama hawa wanapotuambia Uislamu ni ujahidi, ni ukatili, ni ujangili, ni ujibidini, sijui majina gani sijui, wametupata kweli kweli hawa. Lakini Mwenyezi Mungu atawaonyesha usani kitu gani. Tukazane tu kusoma vizuri sisi wenyewe kwanza, halafu tuutangaze kwa falsafa kubwa. Walakinna saifa huwa alladhi hamal islama almushaf, kwa upande wa kitabu cha Mungu msahafu, yanshuru unatangaa. Wasaifu yahmi, na upanga unahami. Asaifu yahmi albinaa, upanga ulikuwa ukihami jengo. Min dhiabi albashari, kutokana na wale mbwa mwitu wa kibinadamu. Asaifu yahmi albinaa min dhiabi almuanidina, upanga ulikuwa ukihami jengo kutokana na mbwa mwitu katika wale watu wenye inadi, watu wabaya sana. Almukabirina, wenye viburi. Amma alislamu, amma uislamu, fa innahu nashara bilhujjati alqati'a, umetangaa kwa hoja zilizokuwa zimemfumba mtu mdomo, hakuweza kujibu tena hoja hizo. Walbarahin saati'a, na burhan, dalili ambazo zimekuja za kukata tamaa, kumkata mtu tamaa, zimekuja kumuumiza. Almushafu fi yamini almustafa, mashafu iko mkononi mwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu mteuliwa. Wasaifu huwa alladhi yahmi, lakini na upanga nao uko unafuata ili kuhami. Akitokeza yoyote anatafanya dharau, anatafanya fujo na dhulma, ni kwamba upanga utamwandama au silaha itamwandama vile vile. Yahmi albinaa alladhi banahu almustafa, umekuja kuhami lile jengo ambalo amelijenga mteuliwa. Walidhalika qala ta'ala, na kwa ajili hiyo Qur'ani iko wazi wazi, ndio mzimba akasema waqatilu fi sabilillahi, waislam piganeni katika njia ya Mwenyezi Mungu, lakini tahadharini mtakaye muandama. Alladhina yuqatilunakum, piganeni na wale tu, wale tu wanakupigania vita. Wala ta'tadu, na wala msitupe mpaka mkampiga mwingine ambaye hausiki. Inna Allaha la yuhibbu almu'tadina, Mwenyezi Mungu mwenyewe hawapendi wenye kuchupa mipaka kama hiyo, kama ilivyokuja katika sura Al-Baqara kwenye aya nambari 190. Falimadha, sasa tunarudi pale pale kwenye Qur'ani, jaba tukujibu bado. Falimadha qala Sulaimanu li Balqis, kwa nini akasema Sulaimani mtume wa Mungu kumwambia malkia wa Sheba Balqis, alla ta'alu alayya wa atuni muslimin, msifanye kiburi juu yangu nijie mimi nafsi hali ya kuwa ni Waislamu. Nini maana yake? Jawabu sasa yuko hivi. Ya'lamu ayyuha al-ikhwatu al-a'izza, tambueni enyi ndugu watukufu, anna al-islam idha arada an yanshura mabadi'ahu, Uislamu unapotaka kueneza vianzilishi vyake ili ujulikane, ndo kwanza unataka kuintroduce sala ujulikane, fa innahu la budda an yuhayya lilmabadi, hapana budi kwanza upatengeneze pale pahala pa mwanzo mwanzo pale. Maana mkulima hawezi kwenda kutupa mbegu zake kanua ghali pahala ambapo pana msitu, pana magugu, pana pori. Hakuna mpumbavu mwenda wazimu akaamua kurusha mbegu pale, atapata nini pale? Lazima kwanza, kama hawezi kufyeka yeye, awatie watu nifikieni msitu huu, na baada ya kufyeka ng'oa visiki vyote. Baada ya kung'oa visiki vyote, kama ana uwezo achukua trekta, trekta linakuja linaburuga barabara. Baada ya trekta, pengine hata reke anapiga mtoreki kabisa, anaweka safi. Halafu baadaye tena ndo anahakikisha kwamba sasa hapa nikitupa mbegu zangu za mpunga au mtama au mahindi au chochote, sasa hapa kitakuja juu. Na hivyo hivyo kwenye Uislamu, huwezi kuutupa tu pahala maneno pachafu chafu, hata ukiontulika ueleweki, itabidi kwanza upasafishe pale pahala. Inabidi Uislamu anihaji lilmabadi, utayarishe vile vianzilishi, jawan salihan, liwe ile anga la pale pahala liwe jema kabisa, linafaa kuanza kutangazwa kitu kile. Hadhihi malikatu huyu malkia wa Shiba huyu alati tusamma Balqis, ambaye anaitwa Balqis, huyu kwa hakika Uislamu ulimkuta. Ajibarat qaumaha kawalazimisha watu wake, ametumia nguvu. Alkufra billahi kawalazimisha kumkataa Mwenyezi Mungu, hii kwa nguvu. Salabatuhum aliwanyang'anya alirada, matakwa ya khiari kawapokonya. Wawakafat amama nurillah, akasimama malkia huyu mbele ya nuru ya Mwenyezi Mungu, akaweka hajizatan kama ni kiziwizi, wahajibatan na kama ni pazia. Wakaifa kana dhalika, yalikuwa vipi? Ikra kaulahu ta'ala, soma tamko yake Mwenyezi Mungu mtukufu katika sura hiyo Namli. Wakati amegundua hayo yule ndege hudhudhi, hudhudhi hakupatikana katika assembly ya Suleiman. Watafakada tawira faqala ma liya la ara alhudhud am kana min alghairin. Nabi Suleiman katawilishiwa mpaka wadudu, mpaka ndege, mpaka majini. Katika tangazo lake, njooni nyote na mambo muhimu za kusema, lakini hudhud hakuwepo pale pale. Nabi Suleiman anasema, huyu mbona simuoni hudhud? Au ndo kaamua kutoweka miongoni mwa watoro kenda zake? Nasema la uadhibannahu, ntamuadhibu au la azbahannahu, au ntamtingilia mbali ndege huyu, au salama yake akiitaka, au la yaatiyanni bisultani mubin, atapokuja anletee hoja iliyokuwa ina nguvu, kwa nini nilipomwita hakuja. Famakasa ghaira baidin, akakaa kitambo si muda mrefu, mara akatokezea. Faqala ahattu, Nabi Suleimani, kabla hujanilaumu usize kwanza, najua nitakosa, lakini kuna sababu ilionekana nyuma. Ahatu, mimi nimegundua jambo, bima lam tuhitu bihi, ambalo wewe Nabii wa Mwenyezi Mungu kuligundua, pamoja na utume ulionao, unajua sifa au sauti za ndege, lugha, sisimizi, lakini wewe ni binadamu, kuna mambo yako katika maeneo si yako wewe, hukuyajua. Ahatu, mimi nimegundua jambo, bima lam tuhitu bihi, jambo ambalo kuligundua. Wajituka min sabain, na mimi nimekujia natokea Shiba sasa hivi Yemen. Binabain yakin, kwa habari yenye yakin, sikuambiwa na mtu bali nimeona. Ushahiri ni eye witness, nimeona mwenyewe. Na nikaona njibanze kwanza pembeni, nikizame hawa watu wanafanya nini na wanasema nini na nguvu imetoka wapi, nani kawalazimisha. Inni, hakika mimi, wajadtu mraatan, nimemkuta mwanamke mmoja anatoka huko. Mwanamke huyo tamliku tamlikuhum, amewamiliki, anatumia nguvu. Lam yakul tahkumuhum, hakusema anawahukumia kisheria, hapana. Wa innama kala tamlikuhum, amesema amewamiliki. Kuwamiliki manake ni dictatorship inaendeshwa pale. Ukitaka usitake, hutaki itikadi yake unauawa. Kaannahum abidun laha, kama kwamba ni watumwa wake yeye. La iradatun, wasiokuwa na matakwa lahum. Wala ikhtiyarun, wala hawana kuchagua wanapopenda wenyewe. Wala hurria, wala hawana uhuru. Mwenyezi Mungu mwenyewe kampa binadamu huru, faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur. Faqul al-haqqu min rabbikum, atakaye naamini na atakaye na kufuru. Mwenyezi Mungu kamwachia mwenye binadamu achague pa kwenda. Inni wajadtu mra'atan tamlikuhum thumma qala, kisha baada hapa akasema, lima lamma qalat lahum, wakati mwanamke yule aliposema kuambia watu wake, aftuni fi amri, nipeni fatwa katika jambo langu enyi mashauri wangu. Lam tajid fihi, kwa sababu mwanamke yule anawajanganya, anafanya kama demokrasia vile. Alikuwa na hakika hatopewa jawabu kinyume na matakwa yake yeye, kwa vile alivyomiliki na ile pale kuwadanganya. Na watawala wengi duniani wanafanya hivyo, baada ya kuwatawalia watu kwa njia ya dhulma, huwaonyesha kama kwamba anapa nafasi hivi. Je, maonaje? Ni mshauri wenu, kumbe wanajua pale hakuna atakayethubutu kusema kinyume na utawala ule. Na ndivyo ilivyokuwa Balqis. Rajulan ra'ayin hasifin, hakumpata hata mtu mmoja mwenye rai iliyokuwa huru yenye maana. Kalu, ndio maana akajibu wale kwa kujiogopea nafsi zao. Walijibu nini? Walijibu nahnu ulu quwwatin, sisi ni watu wenye nguvu. Maana usahara tu wewe, takuletea barua anasema hivyo, lo lo lo, katafuta chari, katafuta ugomvi huyo. Nahnu uli kulu kuwatin, sisi ni watu wenye maguvu. Wa ulu basi nshadidin, na ni watu wenye vita vikali mno. ولم يقولوا والأمر إلى الله. لو تبوا دبو زايدي هاكوثين واتوالي لكن أمري ميا ميزينغو مشو كمتان با يلبيبي هاجيوني كم باين هاي هاو اندون نواتاكا ميني ولمنبيا والأمر إليك أمري كوكوكو ماما سيما تكوه سايدي kama utasema tumwendee Suleimani sasa atakionja mtima 10 wal amru ilaiki na amri kwa kwake fa ipo kwako fanduri madha taamurin hebu angalia mama nini unakiamrisha laisat lahum irada walijibu hivyo siri iliyopo ni kwamba hawakuwa na irada wale watu wanamuogopa muuaji walaisat lahum hujja na hawakuwa na hoja yoyote ya kumjibu mwanamke yule فكما لا اكراه في دخول الدين باسي كما ilivyokuwa uislamu umeweka hakuna kuteza nguvu katika kuingia kwenye dini kadhalika la ikraha ala alkufr vile vile au kubali uislamu kulazimisha mtu kwenda ukafirini vile vile kubali fa inna alislama ya aba uislamu unakataa kabisa am yakum ahadu tawaghit kunyanyuka yoyote katika mashetani ala wajhi al-ardh katika uso ardhi bi ikrahi nasi akawa najaribu kuwateza nguvu watu ala al-kufri kuwatumia kwenda kwa au kubali islamu utafanya jihad pale hapo akitokezea tawaghuti yoyote anatumia nguvu pale kwamba watu lazima wawe katika dini nyingine hapo uislamu itabidi utangaze jihad ili kwenda kuzuia dhulma ile atiwe mtu mwenyewe atumie imani yake atumie akili yake wapi anapapenda yeye mwenyewe uislamu hautotumia nguvu kumtia mtu kwenye uislamu na vile vile hautokubali kumwachia mtu anafanya maguvu huyu mwanamke huyu nabi Sulemani kahakikisha kwamba ripoti ya Hudhud si kiumbe mwenye sifa kusema uongo ni kiumbe ambaye hasemi uongo alimpa kitu cha uhakika tamliku hum mwanamke kawa miliki nimegundua antumia mabavu antumia maonevu antumia mauaji ana nguvu kubwa mno walaha arshun azim na alikuwa na ufalme ile enzi ya ufalme kile kiti peke yake utajua kwamba hapa kwa hakika kuna kitu kikubwa sana utiya min kulli shay'in na kapewa kila aina ya utawala kama huo dhulma فإذا ما وقف طاغوت في مئة من طواغيت أكسمام طاغوت يوتك كما طاغوت يجبر الناس أنا بروراواتك ولزيمة على الكفر كن يكفير فإن الإسلام حقيقة يو سلام لابد أن يزيل هذا الطاغوت فنبود لزيمة يمودوك طاغوتيون يعرض مبادئ إلي فتكون كتنغازة فهلا فالي بلذيان زلشيجاك بتوحيدي على عباد الله juu ya waja wa Mwenyezi Mungu kwamba wajulishe kama mtapenda basi uislamu ni dini na inasema kadha kadha kadha kadha kama mtaamini basi hamkuamini basi yarieni na kila sitokezee mtu akawa kazi yake kutia nguvu usema ukubali wa min huna sasa kutoka hapo kwenye ndugu wa Islam itabidi niondoke hapo katika mji wa Yemen katika utawala wa Shiba na Nabii Sulemani nikupeni mfano ulio hai ili kuzima kile kidomodomo cha makafiri wa Uislamu aki umesimama kwa upanga mfano wa matokeo yaliyo hai duniani na wao makafiri wanayajua hayo sitokeo ambalo limetokea zamani sana miaka mingi hapana katika siku za karibuni Nabii Muhammad kesha ondoka duniani tunaondoka min biladi al-Yaman ila biladi ar-Rum tunakwenda kwenye miji ya Rumi sasa hapo pana ukatoliki hapo ili tukaone mfano ulio hai ama umetokezea pale ni kwamba tuko pale pale alislamu la yajburu ahadan hadithi hii kisa hiki tunakuonyesha kwamba uislamu haumbururu yoyote ala dukhuli kuingia kadini wa fi nafsi alwaqti lakini wakati huo huo uislamu huo huo la yardha li ahadin haumridhi yoyote ala wajhi al-ardhi liyawsu ardhi ayyan kanat quwwatuhu yoyote atakayekuwa na nguvu zote an yamna an-nasa hautomwachia mtu kuwazuia watu min qawli la ilaha illa Allah kulitumia watu kwa uhuru wao neno hili kwamba hakuna yoyote afaae kuabudiwa ila Allah hilo itikadi yao watu utafanyaje ndivyo anabwamini wewe kama na mbuyu wako kachitana kwenye mbuyu basi kama unashepanga mungu wako mwambie mpige na goti mwambie tumekuja hodi hodi waungwana wa kiambo hichi nyinyi ndio walezi wa watoto wetu watoto wanapata taabu magonjo yameingia basi nyinyi ndio wenyewe tuondoleni wacha sema nao kama kweli unakuondosha sema nao lakini usimzuilie aliyeitakidi kwamba la ilaha illa Allah, hakuna afaye kuabudu isipokuwa Allah. La yarda abadan, Uislamu hauridhi hilo kabisa. An yakuna ala wajhi al-ardh, kuwepo katika uso ardhi hii quwwatan, nguvu yoyote ile ambayo tamna'u al-ibada min ru'yati nuri khaliqihim, kuwazuia waja Mwenyezi Mungu kuiona nuru ya muumbaji wao ya dini hii jalla fi ula. Enyi ndugu Waislamu, fi ahadi amiril mu'minin, katika zama za kiongozi wa Waislamu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ursilat al-quwwat, yalipelekwa majeshi ya nguvu na amiril mu'minin al-musallaha, silaha kamili katika dola kamili na nguvu. Wapi inakwenda? Likadhriba tawaguti Rum, kwenda kumpiga tawaguti wa Kirumi. Anatumia nguvu wakati ule kulazimisha watu pale wote waingie kwenye itikadi ya utatu: Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Na watu ndio hawataki. Sasa kwa nguvu watumie hivi. Alladhi haddada, yeye alitisha dawla za Islamu, kuitisha dola ya Uislamu bil kathalika, kwa kutaka kueneza utatu ule. Haddadaha, akatisha wakati huo hapo, bi an yukhrijaha min at-tauhid, ya kwamba atawatoa watu katika tauhidi ila taslisi, kuwapeleka katika itikadi. Anadai hii ndio sahihi, Waislamu waongo, Muhammad muongo, dini ni utatu. Je, ilipotokezea hivyo, famadha hadatha, nini kilitokezea hapo wakati huo? Sayyidina Umar ibn Amir al-Mu'minin kawaambia, jamani, endeni kaikeni sawa pale pahala. Hapana, atumia nguvu. Nguvu atukubali sisi, waasi watu wenyewe waitakira mtaka wenyewe. Dhahabatil quwwatu, likenda jeshi la nguvu ila hunaka pala hapo, wadaratil ma'arik, mapambano yakapambana, panga zikadata, damu ikamwagika, watu wanapigania uhuru wa itikadi. Kwa bahati wa athara hir qalu hakimu Rum, ikatokezea kumchukua mateka hakimu Rum wa imparator, na yule empara Arum wakati ule wakijita manake malikul mulki, yani mfalme wa falme akijita. Athara sahabiyan, Hirka lukatili Hirakli alimteka sahaba wa mtume Mwenyezi Mungu, alikuwa ni komando wa jeshi la Kiislamu. Min sahabati lhabibi lmustafa, katika masahaba wa kipenzi cha mjumbe cha Mwenyezi Mungu, mjumbe Mustafa, maa jamaatin, kamteka huyo sahaba pamoja na kikundi akharina min almuslimina, kikundi kikubwa cha wengine Waislamu wote mateka. Na hivi ndivyo inavyokuwa, Waislamu wakifanya makosa, wakenda kinyume tu kidogo na Mwenyezi Mungu na mtume wao, mara ushindi upokonywa wakatoa makafiri. Zalikum sahabiyu, huyo kwenu nyinyi sahaba wenyewe, huwa sayyiduna Abdullah ibn Hudhafa, alikuwa kiitwa Abdullah ibn Hudhafa katika mkononi radiyallahu anhu. Arada an yajburahu, alipomtia mkononi akataka amlazimisha ala al-kufri, kwenye ukafiri. Sasa ndugu Waislamu, isma'u madha dara baina imperator ar-Rum wa baina Abdullah ibn Hudhafa. Tega sikio uzuri sana, ili tuwakomeshe hawa wanaosema Uislamu umesa kwa upanga. Nini kimetokezea baina yule empara wa Kirumi na huyu sahaba mtume Abdullah ibn Hudhafa kwenye mikono yake? Sasa ni prisoner of war, katukuliwa pale majeshi ya Uislamu mzima. Sahabiyu al-habib, isma'u thumma ba'da dhalika qarinu, mtasikia habari hii halafu mjipime Waislamu. Madha kanu alayhi, ilikuwa na imani gani kwa sahaba wakati ule, masahaba wa mtume na wale makhalifa wa mtume na mataabiina, halafu mpime wa madha sirna ilayhi, fahala gani tumefika sisi sasa duniani hapa, wenzetu walikuwa vipi na sisi kwa wapi sasa hivi. Na hiyo ndio jawabu utakayopata, kwa nini Uislamu ukawadhalili, kwa nini Waislamu wanaonewa. Jawabu utapata hapo sasa. Alislamu la yukrihu ahadan ala dukhuli walakinahu, lakini wakati huo la yarda li ahadin an yukriha an-nasa, haumridhi yoyote kulazimisha watu ala al-kufri, kwenye ukafiri. Watu wamechoka mkononi mateka sasa. Hadha huwa Abdullah ibn Hudhafa, huyu hapa sasa kiongozi wa Waislamu Abdullah ibn Hudhafa, as-sahabiyyu al-jalil, sahaba mzuri sana, sahaba mtukufu sana. Yaqifu Hiraklu fi qasri al-mulk, anasimama Hirakli katika jumba la wafalme, kamchukua huyu mateka. Wasma'u al-ana madha dara baina imperatori tawagia wa baina sahabiyyu al-jalil Abdullah bin Hudhafa. Qala Hiraklu, Akasema Iraklu, ya Abdullah, nimekuita Abdullah sababu mimi na wewe. Jambo letu jepesi tumegombania hapa. Na kuonea huruma, na kuonea taabu. Mnajitaka mashaka bure. Jambo jepesi nilikati kwa. Jambo nitakalokuwa kwa jepesi. Tanasar. Uwe mnasara sasa hivi Kristo. Ingie kwenye Kristo. Na ukifanya hivyo tu, mbali ya kukuachia huru, wa uhakika nisfa mulki, nakupa sasa hivi nusu ya ufalme wangu. Dunia nzima itajua. Na haitakuwa siri mimi na wewe. Ahadi yangu ni kwamba ukishakuwa Mkristo wewe, basi mimi nakupa nisfa mulki, nusu ya ufalme wangu chukua. Isma'u ila al-musawamati. Tazama hali mapatano yenyewe, kigezo chenyewe. Ati mtu atanaswari baada kutoka katika dini haki, dini ambayo hakuna dini yoyote Mwenyezi Mungu anayoikubali isipokuwa hiyo. Ati anamtisha tanaswar, halafu na yeye ni kiongozi, ana watu nyuma yake basi. Na ninakupa nusu ufalme wangu. Famadha qala lahu ma'shar as-sada. Alijibu nini Abdullah ibn Hudhafa, enyi ndugu watukufu? Inna fi nnasi nasan, kwa sababu katika binadamu kuna baadhi ya watu. Lau arrafta alaihim, laiti kama utaweka mbele yao sijaratan, sijireti tu, sijireti ambayo urefu wake biashri milimat, ina urefu wa milimita kumi hivi. Ala an yuka, ala an yaktuba, unamtaka binadamu muislam aandike ripoti fi akhihi muslim takriran, aandike ripoti ambayo yukuribu bihi baitahu, atamvunjia nyumba yake, nyumba yake mkewe waachane. Basi ukimtaka fanya hivyo, ma taraddada lahzatan, kuna baadhi ya watu hasiki hata kidogo, na umempa sigireti tu au unga kokeni kidogo tu wa kunusa tu, unaombea nataka mimi nyumba fulani iharibike, basi naam, hasiki pale pale, atafanya fi kitaba takriri, ataandika pale pale na tafanya pale pale sijara sigreti moja. Wakati yaktubu fihi, wasilia mbali kuandika nyumba yake ivunjike, anaweza kuandika ma yadfau bihi, jambo ambalo litapelekea kumsukuma muislamu ila hablil mustaqa, kwenye kamba ya kitanzi akauawe. Kama atatakiwa wewe, sisi nataka tumuue tu huyu, wewe andika kitu tu, sija ripoti tu, sija saini yako tu, huweka kwa mara moja huyu. Atafanya hivyo kwa kitu gani akipewa? Bizujaja minal bira, kwa chupa moja ya bia, chupa moja tu. Roho ya mtu itakwenda mara moja tu, na huyu sasa yuko mbele ya mfalme. Empara. Wanajiita malika almulki wao, mfalme wa falme, anamwambia tanaswar, hatuna gombi na wewe. Wewe ni kutanaswari na mimi na ahidi huu otwika nisfa mulki, nakupa nusu ya ufalme wangu. Famadha kala dhalika sahabi, alisema nini sahaba yule ibn Hudhafa? Samia tawagia ya Abdallah ibn Hudhafa tanaswar, kamsikia na mambia tanaswar walaka nisfa mulki. Kala Abdallah ibn Hudhafa, kamambia ya Hirakli, sikiliza Hirakli, mimi au sisi si sawasawa na watu ambao wakitoa sigareti na chupa ya bia watafanya utakalo. Mimi mtu mwingine kabisa. Nakwambia wallahi, naapa kwa Mungu wangu, law aradta alayya dunya wasiyamba nusu falme yako, ila fijini falme yako ye. Laiti kama utakuwa umemiliki dunia nzima kullaha yote, ala an atruka dina Muhammadi, juu ya kwamba mimi niachilie mbali dini ya Muhammadi. Nakwambiaje, ma taraktu dina Muhammadi, kwa kuacha dini aliyokuja nayo Nabi Muhammad Mesihi wake, nipe kula dunia, dunia yote. La nisfa mulkika, sio nusu falme wako. Walidhalika falau kana fi dunia kullaha, hata kama itakuwa dunia yote mulkan liwahidin, ni miliki ya mtu mmoja, ma kana biha ghina, isingetosha kabisa dunia hiyo. Yasna kwa sababu annahu yasna, kwa sababu huyo mtu atamalizika, itakuwa kakula hasara hasara. Wahia aivan ila sanain, na hiyo dunia atakatua vile vile itamalizika. Ima ataanza mtu kumalizika, au dunia itamtoka, atabakia yiku hai. Kama kimatu ma yasna, basi kuna kima gani cha thamani kitu ambacho kinamalizika? Waman yasna, na kiumbe ambaye mwisho wake ataondoka duniani, kima kiko wapi hapo? Kala Hiraklu, Hirakla kamambia, sikiliza Abdallah, ilam tatanaswar, simchokoze mie wee, uko mikononi mwetu, we hapa ni mfungwa, we hapa ni prisoner of war, we ni mateka. Mimi nakwambia maneno kwa usalama na kukuheshimu, wewe unatoa juu mimi. Nakwambia sasa basi, kama natolewa, hujajua nguvu zetu bado zilivyo. In lam tatanaswar, kama hukutanaswar, فسوف أعذبك نتكعذيب العذاب عذاب أمبايو الشديد نكول كبامنا هو يتكسكوا تفتنجي يا سلامة وتنصر كهي رياكو قال عبد الله عبد الله بن حذافة كم جيب كم انبياء افعل ما تشاء تواذي السيد هرقل عندك فانيا ولتكالو فإنما تعذب بدنا ثانيا ukianza kuadhibu utakuwa unaadhibu mwili unaomalizika tayari huu mwili wangu ushaekewa kumalizika basi kwa nini nikae na haraka na taratibu hiyo nifanyie haraka nimalize kwa sababu huu mwili ni badala nsania wa jasadan mulia na mwili ambao utaoza baadaye ama ruha ama roho yangu wewe Hirakli fala yamlikuha illa Allah utoipata hiyo hakuna atakayemiliki roho yangu isipokuwa Mwenyezi Mungu basi pale pale ghadhabu zimempanda Hirakli amara Hirakli akamrisha Hirakli an yuslaba asulubiwe kinani hufudhafa kusulubiwa yaani kuwekwa katika mti hivi au sote kila kaiko mkono huko na mkono huko au hana katika kujitetea na baada ya kusulubiwa wa an yudhraba bisihani watu waanze kumweka ni kitu kubwa shabaha mishari yende na mikuki pale kama hiyo maana hana adabu akitakaswa ni kwamba roho yake asitoe kwa sababu ana kijeshi kinamfuata akimweza kiongozi wao ni kwamba umma wa Kiislamu kaumaliza ipigwe mishale katika mkono wake wa rijilahi na miguu yake pale wa fi ghairi maktalin lakini asiuawe hatta yuadhaba aladhaba alalima ili aonje adhabu ni kuumiza ili baadaye atanaswari wasuliba akaanza kusulubiwa Hudhafa ibn Hudhafa warumia bisihani ikaanza mishale kwenda moja baada ya mwingine wakulama asabahu sahmun na kila ukimpiga mshale ikiwa mkono au mguu yeye mpigo ule husema la ilaha illa kinadunda kitu pale kwenye mkono la ilaha illa Allah kwenye mguu kimeganda la ilaha illa Allah yuko pale pale tu kalimatu tauhid kitumia tamko la kumpokesha Mwenyezi Mungu kala Hirakli Hirakli kuna do hapa nitafedheka hapa hii nguvu ya imani yao kama hawa ina hatari hawa akatoa amri Hirakli anziluhum tamsheni mtamuonyesha mtamkuni ataacha sasa hivi la ilaha illa Allah ataiga dacho fanzaluhu kamteremsha askari wake faghuli lahu ma'un likateremsha yakachemshwa maji ya moto hii kidri ni katika sufuria la shaba hata kada jismu al-ina'i mpaka inakurubia kile kiwiliwili cha chombo kile shaba amehtari kakiwake moto kile chombo kile ni shida tigalian kwa kuwa ni shida kuchemka chem shaba ndo shaba basi ile shaba utafikiri inawaka wakala ya Abdullah akamwambia sasa Abdullah anachokoza hujaona nguvu zetu wewe nakwambiaje alqi binafsika jitose mwenyewe kwenye moto sufuri ya moto في هذا الماء اما ان تتنصر نيكو pale pale ugombe wetu mmoja tu basi ima uchague kutanaswar au wa imma an tulqi bi nafsika au uchague kujirembea nafsi yako fi hadha al ma'i ndani ya maji haya wa idha bi abdillah yamshi tahamaki abdullah bin hudhafa anakwenda ila al ma'i kwenye maji kama kwenda kwenye maji na sio kutanaswar alladhi yaghli maji yanachemka ya moto falamma qataraba minhu alipokaribia katika sufuria la maji ya moto bakat ainahu yakaanza kutoka machozi macho yake mama Hirakli anacheka sasa ha kumbe una lolote faqala lahu Hiraklu akamwambia Hirakli abakaita unalia pumbavu mkubwa si una imani wewe unalia sasa hivi sikulizata mimi jabari mkubwa wewe nenda ndani tukuone يا عبد الله فقال له اكذب pale pale bin hudhafa akamwambia والله nakuapia kwa Mwenyezi Mungu ma bakaitu khaufan usidhani kwamba nimelia kwa hofu mna nilia jambo jingine ni sio mwili wangu fa ana alamu kwani mimi ninajua annani sa'irun ila Allah mimi nitarejea kwa Mwenyezi Mungu kama nitakufa hapa au kitandani au baharini popote pale mimi nitarejea kwa Mwenyezi Mungu walakinnani bakaitu lakini mimi nimelia lianna li nafsan wahida kwa sababu nalilia nafsi yangu moja tu nikifa ndo basi imekwisha lakini kinilizacho nafsi yangu ni moja ikimtoka ndo basi nimtoka sana nyingine na mimi awadu an yakuna li 100 nafsin, natamani kama ningekuwa nafsi 100, tuadhabu nafsi 100 hizo zinaadhibiwa fi sabilillah, katika njia ya Mwenyezi Mungu. Qala Hiraklu, hapo akasema Hiraklu, ala kumbe wewe uri sana wewe, irjiuhu mrejeshani huyu. Fa arjauhu, akamrejesha. Arada an yujiria lahu ghasilu mukh, akaona magufu magufu haya hayafai, nitampelekea kitu cha kumkosha ubongo wake. Inaonekana ubongo wake mchafu sana huyu, lakini ngoja nitausafisha ubongo, utakuwa safi sasa hivi na atamkubali mtaka.